En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano. Ja, yeah, we didn't start the fire. Den var allerede i gang, inden vi kom til, synger Billy Joel her i sit ikoniske hit. Og det der med, we didn't start the fire, det får mig til at tænke på den gode præsident Donald J. Trump, der jo for tiden er udsat for, skal vi kalde det, en mild kritik af resten af verden, fordi han har valgt at sige, at nu trækker amerikanske tropper sig ud af Syrien, og så kan tyrkerne, med så må sige, få lov til at bombe løs på de kurder, der har været vestens venner i kampen mod Islamisk Stat. Der er Donald Trump altså udsat for temmelig meget kritik, og så siger Trump selvfølgelig bare, det var ikke os. We didn't start the fire. Det er noget, de har gjort dernede i mange år. Det er faktisk ikke vores problem. Det er ikke vores krig. Det må de selv tage sig af. Det er sådan, Trump er. Og hvis man nu altid har undret sig over, hvorfor Trump er, som han er, så som jeg mange gange har sagt her i programmet, jeg også forsøgt at overtale Mads Fuglede til at læse en bog, som jeg mange gange har anbefalet, nemlig Donald Trumps egen selvbiografi fra den sommer 2015, hvor han vælger at stille op som USA's kommende præsident, der jo altså ender med at vinde valg. Der udgiver han en bog med den fantastiske titel Time to Get Tough, Make America Great Again. Og i den, der definerer han, hvad USA's udenrigspolitik bør være. Jeg siger bare, de her 216 sider i den her bog, de giver faktisk svar på alt, hvad vi behøver at vide om, hvordan Donald Trump han ser sig selv. Der er 7 punkter til, hvordan USA's udenrigspolitiske fremtid skal se ud, hvis han altså vinder, det gjorde han så bekendt. Nummer 1. Amerikanske interesser er altid først. Altid. Uden undskyldninger. Vi skal klø på. Nummer 2. Altid, hvis vi går i krig, så skal vi bruge maksimal firepower, altså vi skal bruge alt de våben, vi har i vores arsenal. Og nummer 3, vi skal kun gå i krig, hvis vi er sikre på at vende. Nummer 4, vi skal være loyale over for vores venner, og så skal vi være mistænkelige over for vores fjender. Her kunne jeg så indsætte en parentes, der hed, indtil vi ikke gider det længere. Så siger han punkt 5, vi skal altid være dygtigere end alle de andre på den teknologiske front. Og punkt 6, man skal være i stand til at se det, som ingen andre kan se. Det er det, der er mit store talent, skriver Donald Trump faktisk her. Og så endelig nummer 7, vi skal respektere og understøtte de mænd og kvinder, der går i krig for os. Det er det, som Donald Trump han selv mener om sin udenrigspolitik. Lad os lige høre, hvordan Susan Rice, tidligere FN-ambassadør og National Security Advisor for tidligere præsident Barack Obama sagde, da hun forleden dag var i en diskussion inde, eller en diskussion i en samtale inde hos Trevor Noah, talkshow-verden. Det er Trevor Noah, der stiller spørgsmålet. Det er Susan Rice, der her fortæller, hvordan hun egentlig definerer Trumps udenrigspolitik. If you were, and I know this is a crazy question. Don't even go there. I know where you're going. Come on, man. If you were advising in this White House, not about the politics of, like, you know, not the Trump side of things, but let's talk about, like, for instance, Syria. If you were advising in and around Syria, okay, and the military decisions that are being made right now, Donald Trump has been blasted from all sides, right? Republicans have come out like we've never seen them before. Democrats have come out. The Kurdish forces have come out. People have all said, Donald Trump, what have you done? Except Putin, Assad, and Turkey. Funny that, eh? Right. So, do you think that he betrayed the Kurdish forces? If his argument is, I didn't have a deal, that was another deal from a different president. I didn't have a deal with the Kurdish forces. Okay, wait a minute. First of all, it's not about I. The whole problem with Trump is it's all about I. It's not an America first foreign policy. It's a me first foreign policy. The United States... the United States of America had an understanding with the Kurds, which he has honored for 2.5 years. And it, yes, it began under President Obama. We worked with the Kurds. They did the fighting, in effect, for us to take out ISIS. Now we have turned around because Donald Trump woke up on the wrong side of the bed, or President Erdogan of Turkey promised him something, and I'm actually really curious to know what it was, in order for him to sell these guys out without consulting anybody on his national security team. And what is going to happen now is not only will we have broken our word and left these people vulnerable to Turkish invasion, and these Turks want to kill the Kurds. I mean, it's that simple. But also, there are some 10,000 plus ISIS fighters, terrorists, who are the Kurds have been holding in detention. As prisoners, yes. And now they have to go defend themselves without the United States against the Turks. Do you think they're going to be paying attention to those prisoners? Or do you think maybe they're a little bit pissed and they just might lose the key? That's 10,000 or more hardcore terrorists who have the United States and Europe in their crosshairs that Donald Trump has just let go. For what? That's why everybody's so pissed. This is serious as a heart attack. Ja, det her er lige så alvorligt som et slagtilfælde, siger altså Susan Rice, tidligere FN-ambassadør og National Security Advisor for præsident Barack Obama. Hun siger simpelthen slet ret. Der er ikke noget, der hedder America First-politikken, som Trump ellers går og siger, han har. Det er faktisk bare Me First-politikken. Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx. I was born in a place where your zip code determines your destiny. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. I'm an educator, an organizer, a working class New Yorker. I've worked with expectant mothers, I've waited tables and led classrooms. And going into politics wasn't in the plan. But after 20 years of the same representation, we have to ask, who has New York been changing for? Every day gets harder for working families like mine to get by. The rent gets higher, healthcare covers less, and our income stays the same. It's clear that these changes haven't been for us, and we deserve a champion. It's time to fight for a New York that working families can afford. That's why I'm running for Congress. This race is about people versus money. We've got people, they've got money. It's time we acknowledge that not all Democrats are the same. That a Democrat who takes corporate money, profits off foreclosure, doesn't live here, doesn't send his kids to our schools, doesn't drink our water or breathe our air, cannot possibly represent us. What the Bronx and Queens needs is Medicare for all, tuition-free public college, a federal jobs guarantee, and criminal justice reform. We can do it now. It doesn't take 100 years to do this. It takes political courage. A New York for the many is possible. It's time for one of us. Vote for Alexandria Ocasio-Cortez on June 26th. Ja, stem på Alexandria Ocasio-Cortez, og det her det var så i juni måned 2016, og det var fordi på det tidspunkt, der stillede hun op som sådan ret ukendt, i hvert fald for alle, der ikke fulgte tæt med i amerikansk politik, New York-politik, Bronx-politik i virkeligheden, der valgte hun at stille op mod en meget central demokrat, som havde det sæde. Hun stillede op ved primærvalget for at slå ham af banen. Det lykkedes højst overraskende, hvorefter hun sejlede ind i kongressen, dengang blot 28 år, nu 29 år, som den yngste nogensinde, der har siddet i den amerikanske kongres. Og den her reklame er interessant, fordi hun jo her fortæller hele historien, nemlig at hun er ikke sådan en, der var meningen, der skulle stille op til noget som helst valg, fordi hun er mor, datter af en enlig mor fra Puerto Rico, som hun siger på formfuldt spansk. Hun er working class. Hun troede egentlig, at det var sådan, at hvis man boede i et bestemt postnummer i USA, så kunne man lige så godt opgive at stille op til noget som helst, hvis ikke man havde pengene, hvis ikke man havde opbakken fra de rigeste, og alt det der. Og så kommer hun ind, og fra det øjeblik, hun sådan bryder gennem lydmuren med den her reklame sidste sommer, så er hun en helt i amerikansk politik. Og det er hende, vi skal tale om nu, Astrid Haug. Du er med mig her i dag, fordi du har fulgt hende tæt, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, som hun jo bare bliver kaldt normalt. Og det har du, fordi du har haft en stor interesse i amerikansk politik, siden du tilbage i 2004 deltog som frivillig i John Kerrys præsidentkampagne for Demokraterne, hvor han jo også tabte til George W. Bush. Du er også digital rådgiver i dit eget selskab, Astrid Haug Bureau. Velkommen til. Mange tak. Astrid, hvad er det, som AOC her, hun kan, som gør, at folk jo enten ser rødt, eller bliver meget, meget begejstret? Ja, så kan jeg starte med at bekende kulør. Jeg bliver meget begejstret. Ja. Hun er jo en ny generation af politikere, når hun siger det her med, altså, women like me aren't supposed to run. Altså, sådan nogle kvinder som mig, både aldersmæssigt, baggrundsmæssigt, og etnisk, kunne man også sige, det er ikke meningen, at vi skal stille op. Det er typisk, så lidt karikeret sagt, lidt ældre hvide mænd, der er flest af i kongressen. Så hun er jo gået op imod alle odds, og hun har noget af den samme energi omkring sig, som Obama havde dengang, hvor hans take på det var ligesom, hvor de sagde, eller han sagde, they said it couldn't be done. Altså, de sagde, det ikke kunne lade sig gøre. Så hun har den der modstand. Og så har hun været sindssygt dygtig til at føre kampagne. Altså, den her kampagnevideo, den får sådan lige lovlig meget sådan en dansk kontekst, men i en amerikansk kontekst fungerer den jo rigtig godt. Den taler til følelserne, den taler til folket. Hun er folkets stemme. De har pengene, vi har folket. Ja, ikke? Altså, den får simpelthen hele symbolikken. Og så har hun været rigtig god til at bruge sociale medier til at komme frem og simpelthen på den måde få skabt ikke bare en person og kan man sige en stemme, men at den er sådan en fornemmelse af, at det er en bevægelse, der står bag hende. Og så siger du det der med, at hun forstod at bruge de sociale medier. Lad os komme tilbage til hendes politiske om lidt, men det er jo interessant, fordi hun har den generation, hvor hun er native, som man kalder det, altså en af dem, der har været på det her net altid. Ja. Det betød jo også, Astrid, at der lå et par gamle videoer, der lå et par gamle klip på nettet, lige da hun stillede op, som nogle af de gamle så troede, man sådan kunne spille frem med, og så vil man sige, se nu en uansvarlig ung kvinde. Ja, der var nogen, der sådan afsluttede sådan en dansevideo. Ja, jeg tror, hun gik i high school eller college, eller i hvert fald sådan en ret ung AOC, der dansede, og så troede de så ved, at de ligesom lagde den ud på nettet. Så var hun færdig, ikke? Ja. Hendes modsvar var jo så at lave en video, hvor hun er i repræsentanternes hus. Jeg tror, hun er sådan på gangene der, hvor hun så også danser til noget musik, ikke? Og bare sådan, hey, altså bring it on, I kan ikke slå mig. Og der var også andre, der begyndte, så det blev lidt ligesom sådan et meme, men for hende og imod de der troede, at hun var så nem at få ned med nakken. Og så stiller hun altså op. Hun beslutter sig for at stille op der i det her distrikt i New York City, hvor der sidder en meget magtfuld hvid midaldrende mand. Han hedder Joe Crowley. Han er faktisk en del af ledelsen af demokraterne inde i repræsentanternes hus. Et sikkert kort. Og ham basker hun simpelthen af banen. Hvad er det, hun kan? Jamen, det er mange ting, men altså, han havde siddet i kongressen i 10 perioder, ikke? Ja. Så han ville jo ligesom være sådan typen, der sidder der, til han ikke kan mere. Ja. Og han havde støtte fra alle de store i partiet, også nogle af de sådan mere progressive og unge kræfter, men som jo støttede op om ham. Men det, der for eksempel skete i valgkampen, det var, at han ikke mødte op til debatterne med hende. På et tidspunkt, så sendte han en kvinde, som Alexandria selv siger, at hun mindede lidt om mig. Altså, det var så en noget mørkere kvinde, som jeg lige kunne vurdere det. Men i hvert fald en anden kvinde, sådan underforstået, så kan I kvinder lige sidde og diskutere det, mens jeg fører politik. Ikke? Ja, men det er vigtigt. Og hun formåede simpelthen at udskamme ham og hive det der frem gang på gang og skabe noget begejstring. Hvor hun jo også, som vi også hører i kampagnevideoen her, siger, hvem har nogensinde gjort noget for jer? Ja. Og det er jo sådan et kendt greb. Det er faktisk også noget af det samme, Trump han bruger, og mange andre, ikke? Men kan du mærke nogen forskel i de sidste mange år, hvor han har siddet der? Nej, det kan du ikke. Er du blevet rigere? Er din hverdag blevet bedre? Nej, det er den ikke. Stem på mig. Og så siger hun, Astrid Haug, og det er jo sådan noget, hvor du måske siger, at det vil man ikke typisk sige i en dansk kampagnevideo, men hun siger, vi har behov for en champion, altså en, der kæmper vores sag inde i Washington D.C. og underforstået, det er jo så hende. Ja, det er jo så det. Og så siger hun, okay, jeg offrer mig, jeg tager det, jeg er bare en simpel tjener. Mm. Noget af det, hun gør, som jeg egentlig godt kan forstå, at nogen ser lidt rødt over, for nu har jeg også siddet sådan og kigget på mange af de der videoer. Altså, hun bruger sin baggrund ekstremt meget, og nu er hun jo relativt ung. Jeg tror faktisk lige, hun er blevet 30 her i oktober. Ja, hun blev faktisk 30, da hun var i København for 9. Dag. Oktober eller sådan noget, ja. Men stadig jo meget ung. Men hun bruger det her med, at hun har været tjener, og det her med, at hendes mor har... Ja, tjener i ordets egentlige forstand, altså tjener i en restaurant. Ja, altså bartender, tjener ved Union Square i New York, som faktisk, vil jeg tro, at tjenerjob, så det er ikke det værste tjenerjob. Der er sådan nogle rang. Jeg har selv været tjener, også i New York, og alle mulige andre steder, men det kunne jeg aldrig finde på at bruge på den måde i Danmark, fordi det er sådan det er jo et studiejob. Ja. Men hun bruger det ekstremt meget og dyrker det, og det har der også været nogen, som har prøvet ligesom at sige, hey, ro på, altså så fattig var dine forældre heller ikke. Men det kan du gøre i USA på en helt anden måde, end vi ser det i Danmark. Og så stiller hun op. Og så vinder hun. Hun skubber Joe Crowley tilbage der i juni måned. Det demokratiske parti er noget chokeret, fordi ikke bare er hun ung, ikke bare har hun slået en af deres egne, altså en af deres allervigtigste, hun er også helt fuldstændig skamløs venstreorienteret i en amerikansk sammenhæng. Ja, hun er socialist. Ja. Altså fy-ordet. Og det er jo meget interessant, fordi altså, hun er medlem af Social Democrats i USA, ikke? Som vi jo vil sige socialdemokrater, men derover så er der jo mange, der ser rødt ved det her socialistord, bogstaveligt talt. Men man skal også tænke på, at der er en yngre generation, som ikke er, altså hvor truslen fra Sovjet, og måske endda også truslen fra Kina, den ikke helt fylder på samme måde. Så man tænker ikke nødvendigvis kolde krig og atomkrig og sådan noget, når vi snakker socialisme, som den lidt ældre generation måske vil gøre. Så derover kan du altså godt som ung være socialist. Det er jo, hun er lidt også en aftager til, Bernie Sanders og hele hans sådan socialistbevægelse, som han har kørt. Så hun erklærer sig som socialist, og så er det, du siger, det synes jeg er ret centralt her, det er sådan set lige meget at være socialist, ikke lige meget, men det er ikke noget minuspoint for en, der appellerer til yngre og nye vælgere i USA, fordi det der med, at socialisme er lige med, man holder med Sovjetunionen og sådan noget, det er simpelthen fjern fortid for de fleste. Ja, det er i hvert fald det er sådan en post-koldkrigs-generation, vi har, ikke? Altså med millennials, som netop også er digitalt indfødte. Og så er det også den her post-MeToo, som vi sikkert vender tilbage til flere gange i løbet af udsendelsen. Ja. Altså, hvor kvinder, de går ind og siger, jeg tager magten, jeg står ved, at jeg gerne vil magten, på en helt anden måde. Lad os lige prøve at høre et interview med hende. Det er altså efter, hun er blevet valgt, lige efter hun er tiltrådt i kongressen, hvor hun bliver interviewet i Meet the Press, et meget vigtigt sådan politisk program, der sendes om søndagen i USA, hvor hun bliver interviewet af Chris Todd, og de taler lige præcis om det her med at være socialist. Lyt med her. The president spent a lot of time on using the S word. Socialism and socialist. It was a not too subtle, I don't know whether it's a dig or a enhancement. I'll let you decide. I was flattered. Okay, fair enough. You have said you are a democratic socialist. Mm-hmm. Can you be a democratic socialist and a capitalist? Well, I think it depends on your interpretation. So there are some democratic socialists that would say absolutely not. There are other people that are democratic socialists that would say, I think it's possible. What are you? I think it's possible. I think. Do you say to yourself, I'm a capitalist, but? I don't say that. Okay. You know, if anything, I would say I believe in a democratic economy, but. Gotcha. But. The butt is there. Okay. So in some ways, whether it's you're coming from, say, Elizabeth Warren's perspective, where she says things like, I'm a capitalist, but we need to have hard rules for the game. What does the private sector do better than that the private sector, look, government should stay out of X because the private sector does that better. Yeah, I think there's a lot of things. There's a lot of consumer goods where the private sector works. And by the way, I think it's important to delineate that just because you're in the private sector doesn't you can be in the private sector and be a democratically socialist business. Worker cooperatives are a perfect example of that. It's not about government takeover. It's about how much do workers have a say in your business? Mm-hmm. Do you have workers on the board? Do workers enjoy a decent amount of the wealth that they are creating? Or is the majority of these profits going to shareholders while you're paying a worker $15 an hour to live in a New York City apartment? And so that, to me, is the difference. It's not that the public sector is democratically socialist and the private sector is not. It's really about a more nuanced understanding of how our economy should work. Ja, hun vil gerne have en mere nuanceret opfattelse af, hvordan økonomien i USA skal fungere. Det skal ikke bare være kommunisme, som det næsten lyder, som om han antyder, eller kapitalisme i den rene form herovre. Altså, jeg synes jo næsten, når jeg lytter til hende her, hun kunne godt være sådan en skandinavisk socialdemokrat, en dansk SF'er, eller sådan et eller andet sted deromkring. Er det også sådan, du opfatter, når du hører på hende? Ja, hun lyder jo meget skandinavisk, og jeg sidder jo og nikker undervejs her præcis. Jamen, det giver jo så god mening med medarbejder i bestyrelse, eller medarbejderaktier, eller forskellige af de her ting, hvor man giver folk en stemme. Og det er også... Man siger, det er jo meget amerikansk diskussion. Jeg synes ikke, jeg kan genkende dig hjemmefra, vi har, hvor man spørger en politiker, er du socialist eller kapitalist? Altså, nej. Det er sådan en underlig dikotomi, de stiller op der, som igen er meget sådan amerikansk. Så hun har jo ikke noget problem med, at man tjener penge, men det skal ligesom ikke være for enhver pris. Nej. Og der har du jo i USA gennem mange årtier dyrket den der sådan, altså i hvert fald mange dyrket den der meget rent dyrket kapitalisme. Penge og, hvad hedder det, afkast og så videre, frem for alt, og så må folk ligesom klare sig selv. Og det er det, hun siger fra over for. Og i forhold til det her også med generationerne, som vi er inde på lidt tidligere, så skal man også tænke på, at den unge generation, der er nu i USA, men også andre steder i verden, det er den første generation, som ikke kan regne med at blive rigere end deres forældre. Ja. Så der er også et skifte der, hvor du netop kan tale om de her ting og sige, at det er faktisk ikke okay, at de kommer ud på arbejdsmarkedet, hvor det er umuligt for dem, og dels fordi de har så meget studiegæld, det er umuligt for dem at købe et hus og få en ordentlig løn. Og sådan nogle ting. Så på den måde, så taler hun ind i noget, som jeg tror resonerer, men som jo især resonerer her i Skandinavien, og hun har også noget Finland, Sverige, Norge, Danmark som sine forbilleder. Mm. Da hun var i Danmark her i sidste uge, havde hun også tweetet ud, at nej, vi skulle gøre ligesom i Danmark og sådan noget. Det bliver man og det kan vi jo godt lide at høre. Så hun er jo altså, utvivlsomt rød, og hun er en hel del mere rød, end det demokratiske parti egentlig ønsker at være. Så Nancy Pelosi, lederen af demokraterne inde i kongressen, har haft sit hyr med at styre hende, fordi hun jo altså er vild. Hun er jo ikke en, der sætter sig på bagerste række og siger, okay, jeg venter til, det bliver min tid, nu sætter jeg mig grundigt ind i tingene, eller hvad? Ja, det gør hun jo også. Men hun sidder ikke og venter. Hun skubber sig frem i forreste række, og hun udnytter sin enestående evne til at bruge de sociale medier, og medier i det hele taget, til at komme frem. Så hun er måske også på den måde, Astrid, en ny type af politikere i Amerika, som bare maser frem, fordi hun mener, hun har nogle synspunkter, der er vigtige. Ja, og det er jo der, hvor man godt kunne forestille sig, at der var nogen, som havde siddet i Washington D.C. i nogle år, og synes, hun var altså pissirriterende, grundlæggende sagt. Ja. Kommer sådan en grønskolding ind og tror, hun skal være ekspert i både det ene og det andet. Men en af de ting, som jo er ret interessant, at hun ret hurtigt, både i sin kampagne jo, men også lige så snart hun så var indtrådt eller tiltrådt, så formåede hun at lave faktisk nogle virale hits for nogle af de her høringer, der er i kongressen, som jo altså en relativt kedeligt normalt. Ikke? Det er meget få af dem, som sådan går viralt, men det formåede hun simpelthen, så hun også sådan, relanceret eller genført den genre, og simpelthen at udspørge andre politikere, om nu laver vi lige sådan et lille leg her, hvis jeg nu spørger dig på den her måde, og så får hun de her 4-5 minutters video ud af det, som bare suser det ud af. Og det er som om, når hun gør det, har jeg tænkt, når jeg har set dem, altså det virker næsten som om, hun inden hun sætter sig ind i det her officielle rum, tænker over, hvordan hun kan stille et spørgsmål, hvordan hun kan kigge til den ene side eller den anden side, se forundret ud. Altså næsten som en skuespiller, der allerede, altså fordi hun har ingen tvivl om, hun har de her politiske synspunkter, men øjeblikkeligt tænker over, hvordan kan jeg gøre det her, der foregår herinde, til et massemedie, som kan fremme min politiske sag. Ja, det virker meget strategisk. Det gør det. Men jeg synes, hun skubber... Det er jo hele tiden sagen, trods alt, der er foran. Ja, ikke? Ja. Og man, altså, selvfølgelig er noget personlig vinding i det, i og med, at hun bliver populær osv., men på den måde, så gør hun jo noget, som jeg tror, mange andre venstrefløjs politikere i hvert fald ikke har formået at gøre i USA, netop at skabe den her nationale, men faktisk også den her internationale resonans. Jeg ved ikke, hvor mange andre medlemmer af repræsentanternes hus, vi sådan lige kan nævne. Altså, hun er blevet et verdensnavn, og det er ret utypisk for en politiker af den her. Ja, og ikke bare er hun blevet et verdensnavn, og enormt populær i, hvad skal man sige, progressiv kredse i Skandinavien og i Europa og i USA, men hun er også blevet så stærk et billede hjemme i USA, at Donald Trump igen og igen og igen fremhæver hende, sammen med en anden yngre, lidt ældre dog, kvindelig, der kom ind sidste gang, der hedder Ilhan Omar. Det er hende, der er oprindeligt fra Somalia, som Trump havde, og andre årsager end det her. Men Trump skubber hele tiden AOC frem som et skræmmebillede. Altså, han siger i virkeligheden, I skal vide, det kan godt være, at de siger det er Joe Biden og Elizabeth Warren eller Bernie Sanders eller Nancy Pelosi, men bagved, der er det faktisk Ocasio-Cortez, der bestemmer det hele. Det er sådan et billede, han ønsker at tegne. Så stærkt et ikon er hun allerede. Ja, det er lidt sjovt, og jeg kommer til at tænke på, at jeg kan godt være det helt ud af kontekst, men jeg, med den reaktion, som nogle folk i hvert fald har over Alexandria Ocasio-Cortez, det minder lidt som om den der Greta Thunberg-effekt. Mm-hmm. Altså nu er der selvfølgelig trods alt en vis aldersforskel, men det der med, altså især lidt sådan ældre hvide mænd, som bare, de kan slet ikke klare det der. Og der er jo, altså for mig, så er der jo også noget, altså... Ja, der er i hvert fald noget, der kan være noget antifeminisme i det der. Altså, de kan simpelthen ikke klare, at hun stikker næsen så langt frem, og hun oven i købet gør det med røde læbestift og dyre, hvad hedder det, frisør her. Ja, nu skal du bare se her, fordi jeg står her med en historie fra Washington Times, altså ikke Washington Post, men Washington Times, det er en meget konservativ avis i Washington, meget konservativ endda. De havde en historie her for ganske nylig, som virkelig hissede folk op i Amerika, eller morede dem, rettere sagt. Mm. Og den kunne jo godt minde lidt, den historie, jeg nu fortæller, om den her historie, som også mange hisses op med, da Greta Thunberg sejlede fra Europa til New York for at deltage i FN's klimatopmøde, da det så kom frem, at der var nogen, der skulle flyves over for at hente båden tilbage. Mm. Så frydede man sig over at se, at hun er ikke så god, som hun går og siger. Den her historie, det er en historie, der handler om, at nogen har altså fundet ud af, at den gode Ocasio-Cortez, hun havde været til frisør, og hun havde brugt næsten $300 på at få sat sit hår hos en dyr frisør. Nogen havde fået fat i regningen, altså der var kommet derfra. Og så siger de, se der, hun går rundt og siger, at hun faktisk, er ligesom alle os andre, men hun får sgu klippet sit hår for $300. Se der, hun er også en del af eliten. Det er sådan noget, man mærker, at mange de angriber hende på nu. Ja, det er jo sådan en altså meget velkendt i politik, sådan en ekstrem smålighed og fuldstændig, kan man sige, irrelevans i forhold til netop til hendes, når man ligesom er løbet tør for politiske argumenter, ja. Så er det de der ting. Og der er to reaktioner på den. Den ene er faktisk, jeg sad og så læste den der, hvor jeg sendte ud en historie omkring sådan noget med, altså det, som de kalder tampon tax, altså skatter på tamponer og menstruationsbind og andre produkter til kvinder, som flere stater faktisk har fjernet den her salgstaks fra, eller salgs, det vi kalder moms i Danmark. Ja. Så det er den ene, man ligesom siger, at det er uretfærdigt, at kvinder generelt betaler mere for deodorant og hårklip osv. Og den anden er sådan lidt, ja, altså igen, selvfølgelig er hun en kvinde, hvor vi ser en tidligere generation, du tager sådan lidt Hillary Clinton, og nogle af de andre, som ikke har for eksempel gået med særlig meget makeup. Ja. Og der er Alexandria Ocasio-Cortez, den her generation siger, jamen altså fuck det, jeg ser ud, som jeg gør. Jeg kan ikke skjule, jeg er en kvinde, som Margrethe Vestergaard plejer at sige. Ja. Ikke? Så du lige skal bare gå all in på, så hun er ikke bleg for også at tage det på sig. Og igen så taler til den her unge generation, at tingene, det er ikke sort-hvid. Du behøver ikke at ligne en mand for at være i politik. Nej, og det er vel ret interessant, for det er jo i det hele taget, hvad skal man sige, en ny bølge af feminisme osv. osv. Ja, at der er ikke, der, du kan være feminist og kvinde på mange, mange forskellige måder, og hun vælger den her. Ja. Fedt nok, siger. Men hun har også udtalt sig om det. Altså, hun gør også en dyd af det der med at have malet negler, malet læber osv. Sådan er jeg. Hun kommer jo frem, Astrid Haug, på et tidspunkt, altså ved valget i 2016, som er kvindernes bedste valg i USA nogensinde. Der har aldrig været så mange kandidater, der stillede op, som var kvinder, og der har aldrig været så mange, der blev valgt ind i kongressen. Og det var i øvrigt ikke kun hos demokraterne, det var klart og mest markant hos dem, men det var også over hos republikanerne. Derfor så siger man, det var kvindernes år i politik. Og det kommer jo sådan lige i kølvandet næsten på den store MeToo-diskussion, der har været i USA. I hvilken grad altså, spiller hun ind i den også? Jamen, den tager hun jo på sig. Ja. Den tager hun jo på sig i forhold til at være en del af den der bevægelse. Mm. Men det er altid meget svært det der med at sige, nu tager vi en masse kvinder og putter dem ned i den samme boks. Ja. For de mest af alt, så er hun jo en politiker i sin egen ret. Også som du siger, jamen, nogle af dem, de er republikanere osv. Men det er klart, vi kan godt lide at se de der tendenser. Så på den måde har hun været en del af den der bevægelse, men jeg synes også, hun er den, der skiller sig klart mest ud ved netop at formå at skabe den her dagsorden. Ja, som politiker og sætte en dagsorden, som er meget større end det, at hun er kvinde. Nu sammenligner du hende lige før på en eller anden måde med Greta Thunberg, den unge svenske klimaforkæmper, som jo også for nylig holdt en meget, meget berømmet tale, som mange så på. Det den tale, hvor hun også på et tidspunkt, hendes stemme sådan knækker over, hun er lige på grådens rand, fordi hun er så vred over det, hun siger. Og prøv så lige at høre det her klip, som jeg har fra klimatopmødet, der var i København forleden dag, hvor det var borgmestre fra, jeg tror, 40 store byer i hele verden, her blandt altså København, og der var hun jo stjernegæsten, og hun holder en tale inde i et officielt mødelokale. Jeg taler altså ikke om den tale, hun holder på Københavns Rådhusplads, men den, hun holder inde. Og her taler hun altså om klimaet. Prøv at høre hendes stemme også her i starten. This note I speak to you not as an elected official or public figure, but I speak to you as a human being. A woman whose dreams of motherhood now taste bittersweet. Because of what I know about our children's future. And that our actions are responsible for bringing their most dire possibilities into focus. I speak to you as a daughter and descendant of colonized peoples who have already begun to suffer. Just 2 years ago, one of the deadliest disasters in the United States Ja, vi kører bare lyden lidt ned her, men altså Astrid, hendes stemme knækker over, mens hun gør opmærksom på, at hun ikke står her som politiker, hvad hun jo strengt taget gør, men hun siger, at jeg står her i stedet for som en kommende mor, der er bekymret på fremtidige børns vegne, fordi situationen er så dybt alvorlig. Det er den ene ting, hun siger, Danne, så siger hun, at jeg står her også som en datter af en immigrant, der kommer fra et kolonialiseret land, Puerto Rico, og det er dem, der mærker det hårdest. Her går hun jo, altså, hvad man kalder det, fuld skrue med nogle meget venstreorienterede synspunkter, vil man sige, i USA, og samtidig så vælger hun altså det her, eller ikke vælger, men hendes stemme knækker simpelthen over, hvis hun siger det. Ja, jeg hørte det godt, og man kan sige, det er lidt atypisk, hvor man siger med Greta Thunberg, så taler hun jo tit sådan meget emotionelt på en anden måde, hvor jeg vil sige, Alexandria Ocasio-Cortez, det plejer trods alt at være mere sådan optimistisk og sådan peppet, kan man sige. Så det er lidt atypisk for hende. Mine egne tanker, jeg ved det simpelthen ikke, men jeg tror, det er det der med, at hun taler om, altså tanken om sig selv som mor, og begynder at tænke på sin familie. Mm-hmm. Og simpelthen, hvad det er det, der gør, at hun ligesom bliver grødkvæl. Jeg kan selv, altså tænker på børn, der har det dårligt, eller man hører om nu, altså du ved, så kan man godt blive rørt over det. Så jeg tror simpelthen, det er det. Altså, og jeg er slet ikke ude på sådan en med, at det er kalkuleret eller andet. Altså hun står simpelthen der og bliver i øjeblikket lidt rørt over det. Ikke over sin egen ord og sin geniale tale, for så genialt var det faktisk ikke. Jeg var måske lidt skuffet over det, over det retoriske i det, men simpelthen, at fordi hun lige får den der tanke tilbage på familien. Det er sådan mit bedste bud på, hvad det er, der sker der. Og hendes store sådan, politiske sag, siden hun kom ind, altså store sag, som hun sådan for alvor brød igennem lydmuren med i USA, det er jo netop det her New Green Deal, eller Green New Deal, nej, New Green Deal, New som, Green Deal, som jo hænger fører tilbage til New Deal. Det var det, som Roosevelt lavede, da der var depression i USA i 20'erne og 30'erne, som fører USA tilbage på sporet, efter man var i voldsom økonomisk knibe. Det var en stor omfordeling af penge. Det var blandt andet, at man tog fra de rige, sagde de store selskaber, ikke måtte lov til at være så store, som de plejede at være. Alt det der rød politik. Og så ligger hun det sammen med den grønne dagsorden. Og på den måde spiller hun en meget stor rolle i hele den der grønne diskussion i USA. Mm. Så det er jo kun den røde diskussion, det er også den grønne diskussion. Nej, det er også det, jeg synes er interessant ved hende, at hun formår, som faktisk synes jeg relativt få politikere har gjort indtil videre, jeg tror det kommer og skaber en ny bevægelse, formår at tale om klimapolitik som socialpolitik også, eller som rød politik, forstået som, at dem, det går hårdest ud over, jamen det er typisk dem, der i forvejen har det svært. Altså klimaforandringer er socialt uretfærdige og skaber øget ulighed. Så hun vil simpelthen bruge det grønne som en løftestang, eller som en brændende platform måske, for at få skabt mere lighed. Så det er sådan den vej rundt, hun tænker det grønne. Og så den her New Green Deal er sådan, altså den er meget radikal og meget omfattende og 100% CO2-fri og alle de her ting. Ja. Altså meget mere visionære, nogle stærkere mål end dem, vi har set fra den danske regering for eksempel. Og så er hun jo en, der har en helt særlig evne til at motivere unge og yngre amerikanere. Og ligesom hun, jeg tænker så meget på, ligesom hun kunne skubbe Joe Crowley, den her mangeårige kongresmand, der var i, billedet på magt i USA demokraterne, men måske også lidt gammeldags. Jo, vi skal kigge på klimaet, men mere skal vi heller ikke. Jo, vi skal kigge på omfordeling, men mere skal vi jo heller ikke. Så buller hun frem. Kan hun også her, tror du, hun er stærk nok til, at hun er sådan en, der virkelig kan presse det her emne ind i den amerikanske dagsorden? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at hendes styrke er, at hun netop ikke taler, og stadig nu efter et lille års tid i Washington, ikke taler sådan washingtonsk. Altså, hun taler stadig, så man kan forstå, der taler med almindelige ord. Så hun er ikke gået ind på den præmis, der hedder, når nu sidder jeg og lovgiver, skal sidde og pille lidt ved de her. Altså, hun har stadig de der store reformers tanke. Det er selvfølgelig også nogle politikere, der har, men der er også rigtig mange politikere, som så lige så snart de bliver valgt, så bliver de sådan lidt byråkratiske. Ja, hun er vel det, man kalder en big ideas-politiker. Og det er jo altid sådan, og det ved du også, David, altså det der med, når hun så kommer derud, helt ud på venstrefløjen, så kan de give plads lidt længere inde og sige, jamen, jeg er ikke lige så langt ud som hende, men jeg synes noget af det, hun siger, er rigtigt. Og det er jo noget den samme funktion, Bernie Sanders har haft også, hvor han jo netop også har været den her socialist ude på venstrefløjen, og så kunne der komme nogen og sige, ej, jeg er lidt mere moderat end det. Men der er nogle af de tanker og idéer, som han har været med til at gøde vandene for, som så lige pludselig kan vokse. Ikke? Og så kan man jo blive meget inspireret af at kigge på hendes sociale medier, for eksempel på hendes Twitter, fordi hun blander sådan de her videoer med sig selv i centrum, hvor hun promoverer et eller andet budskab, nogle gange lidt iscenesat, nogle gange mindre iscenesat, med nogle delinger af nogle politiske synspunkter, som er meget, meget seriøse og alt det der. Og så bringer hun en gang imellem sådan en som den, jeg ser her fra forleden dag, for eksempel, hvor der bare sådan står med store typer, ikke? I virkeligheden sådan nærmest en plakat for working people, for the poor, for jobs, for justice, for peace, for prosperity, for economic mobility, for society, for our planet. Det er jo næsten en plakat, hun sætter op, og den bliver også delt meget, meget voldsomt. Det er jo fantastisk, hvordan hun kan blive ved med at bruge de der metoder, Astrid. Ja, hun kommunikerer meget skarpt, og noget af det andet, hun så også har gjort, det er det her med netop at gå ind i de her, diskussioner med Trump, altså simpelthen tage dem på sig, og så svare igen, når de er der, hvor andre politikere ligesom skyrer væk fra det, så går hun bare, kan man sige, sådan frontalt ind i de der slagsmål, og i de situationer, der vinder de så begge to på det. Men hun er super god til også at kommunikere politik på den der måde. Det er meget atypisk tweet, fordi det ligner mere sådan et digt, næsten vil man sige, eller en plakat, ikke? Og det har hun tilbage fra sin kampagne ligesom formået. Hun har også nogle rigtig dygtige folk omkring sig, som hjælper hende med at... Så hun er en af få nye kongresmedlemmer, der er kommet ind, og fra første sekund, allerede inden hun kom ind faktisk, jo altså var i stand til at sætte en dagsorden. Hun er lige blevet 30. Hun markerede det faktisk, jeg tror, jeg fik sagt det før, med en lille video her fra København, da hun var her i forrige uge for at deltage i den her store klimakonference, og i øvrigt også deltog i den klimastrejke, der var, klimademonstration, der var i København forrige fredag. Hun er for ung til at stille op til præsidentvalget. Ej, der går nok lige nogle år, men hun er helt klar på en eller anden liste, hun lige begynder at regne lidt frem. 12 år eller noget, jeg ved det ikke. Så kan man, der jo ske meget, men altså, det er i hvert fald meget, meget sjældent, vi ser sådan en, der bryder igennem. En, der sådan står stærkt over hos demokraterne i primærvalget, lige nu måske står allerstærkest lige på nuværende tidspunkt, det er Elizabeth Warren, senatoren oppe fra Massachusetts, som lige nu altså har indhentet både Joe Biden og for noget tid siden faktisk Bernie Sanders, og hvis der skulle være valg lige nu, ville sagtens være noget, der ligner en favorit til at vinde demokraternes nominering. Hun er noget ældre, hun er 70 år gammel, men der er jo alligevel visse sådan sammenligninger mellem de to. Elizabeth Warren er også noget venstreorienteret, men ikke helt derude, vel? Nej, men hun er også meget venstreorienteret, måske til at sige, altså for den generation af politikere, er hun faktisk meget venstreorienteret, tænker jeg umiddelbart. Og så har hun også den der feministiske statement, som hun bruger fra tid til anden. Hun overspiller ikke det kort, men igen heller ikke i tvivl om, at hun er ikke rigtig godt bud på en kandidat fra demokraternes side. Og så er det jo så også, fordi nogle af de to andre, altså Joe Biden, er lidt vingeskudt af den her Ukraine-sag, og Bernie Sanders på grund af helbredsproblemer. Og de er begge tæt på 80 år. Ja, også det alder. Så dukker hun pludselig op, og min interesse for Warren, den er egentlig startet med, at hun jo har gjort det til en mærkesag at gå til angreb på de her big tech, altså alle de store, Amazon, Apple, Google, Så har jeg sikkert glemt nogen. Men, ja. Men alle de store tech-virksomheder, dem er hun simpelthen gået i frontalangreb på, og det er ret atypisk. Nu har vi jo set, hvordan gennem flere valg, man har kunne vinde, eller i hvert fald kunne bruge sociale medier, og især Trump jo har brugt sociale medier til at styrke sin kampagne, og spørgsmålet er så, om man kan vinde ved at være imod sociale medier den her gang, og simpelthen sige, de er blevet for store, de har for meget magt, de betaler for lidt skat, vi har ikke styr på, hvad de går og laver. Det er simpelthen ude af kontrol. Vi skal, splitte dem ad. Altså hun vil sådan tvangssplitte for eksempel Facebook, så de for eksempel ikke skal have både Instagram og WhatsApp som en del af deres hovedforretning. Og det er jo lige præcis, altså et af kernen og nør i hendes angreb, det er på Facebook. Det mest populære, trods alt stadigvæk, sociale medier, der findes, og deres leder og stifter Mark Zuckerberg. Og Astrid, jeg ved, at han jo her for nylig er blevet kritiseret Mark Zuckerberg for, at han på sådan nogle lukkede møder har sagt, at han egentlig helst vil have nogle af de der republikanske eller højreorienterede i hvert fald mennesker til at vinde valget, fordi han er lidt bange for, at der kunne komme en sag, hvor de her mennesker de ville gå ind og tage noget af hans, rent udsagt, enorme magt. Der er i hvert fald sket det for Mark Zuckerberg og Facebook, som han har prøvet at undgå siden sidste præsidentvalgkamp i 2016, hvor de jo blev ret centralt placeret, fordi det viste sig, at der havde været alle de her fake news, og som han jo første gang, da Mark Zuckerberg blev forelagt det her, hey, der kørte fake news, eller russiske annoncer osv., sagde han, it's crazy. Altså ja. Ikke sådan Uffe Elbæks, men Mark Zuckerbergs, it's crazy. Og det må han jo så siden sige, okay, der var noget om snakken, og de har gjort alt, hvad de kunne for ligesom at rette op på det. Nu er han så igen allerede så tidligt i valgkampen blevet en central figur, fordi at dels er der kommet nogle optagelser frem fra et møde, altså sådan lækket optagelser, hvor han siger, at hvis Elizabeth Warren, hun bliver valgt, og i øvrigt så gør alvor ud af at splitte os op, så ligger vi sagen mod staten. Jeg er ikke meget for det, men hvis de kommer imod os, så skal vi kæmpe tilbage. Det er ligesom sådan i store termer, det han har sagt. Og så er der så den anden sag, hvis det er den, jeg tænker, du vil ind på. Det er jeg vil ind på, fordi så går hun så ind, Elizabeth Warren, for at markere, at hun faktisk ikke mener, at Facebook er et socialt medie, ikke et demokratisk medie. Det er faktisk et medie, der fremmer hadefuld tale, der fremmer falske oplysninger. Ja, det kommer af, at altså, Trump han har kørt nogle annoncer på Facebook, altså betalt annoncer på Facebook, hvor han påstår, at Joe Biden har lovet Ukraine, jeg tror det er $1 milliard, for at fjerne en anklager mod hans, mod hans søn. Og det er falsk. Altså, det er sådan falsk. Og det har Facebook så, og det er så jo Nick Clegg, den tidligere britiske politiker, som så har været ude at sige, jamen, politiske annoncer, dem går vi ikke ind og faktatjekker. Politikere må sige hvad som helst. Yes. Og det er så det, Warren reagerer på. Og så gør Elizabeth Warren simpelthen det, at hun indrykker en annonce i Facebook-systemet, hvor der står følgende. Og det er altså under Elizabeth Warrens navn. Breaking news. Mark Zuckerberg and Facebook just endorsed Donald Trump for re-election. Og så fortæller de om, kan man tro det eller ej? Ja, det kan man faktisk godt, fordi Mark Zuckerberg, han synes rigtig godt om Donald Trump, og der kommer nogle forskellige andre oplysninger. Den her annonce, den ryger lige igennem. Det bliver sat på. Ja, det gør den. Og det, som Facebook så siger, altså det er jo ligesom sådan et setup, fordi når Facebook ud og siger, jamen, politikere må sige, hvad de vil, så tænker Elizabeth Warren eller hendes folk, hvad er det værste, vi kan sige? Jamen, det er jo så, at Mark Zuckerberg støtter Trump. Mm. Så lad os lave en annonce med det. Og Facebook går så ud og reagerer og siger, jamen, hvis det er det, Elizabeth Warren, hun vil bruge sine annoncekroner på, så kan hun da bare gøre det. Men de synes selvfølgelig ikke, det er sjovt, det her. Fordi det er åbenlyst forkert. Det er med vilje. Det er en fælde, hun lægger ud for at markere, at det her, det er helt Så det viser jo altså en kvinde på 70, der virkelig bare går til angreb på de her big tech og gør det på platformen. Mm. Det er et ret godt stunt fra Warrens side, det her. Så har Warren de seneste uger jo markeret, at hun ikke er de store penges politikere, hun er de små penges politikere. Hun har lavet sådan en endeløs række af små videoer, som hun lægger ud på sine medier, hvor hun sidder med sin lille telefon, og så ringer hun ud til Joe et eller andet, der bor i Ohio, og siger tusind tak, fordi du har givet $3.25, selvom du ikke rigtig har nogen penge, så har du givet, fordi du synes, jeg skal. Hun ringer rundt til alle de her mennesker, glade mennesker, der ikke får ret mange penge. Så hun har sådan formået også der at være ret, tech-savvy. Hun er ret smart. Hun er ret god til at spille de her kort. Ja, det er sådan et stunt, som amerikanske præsidentkandidater bruger for tid til andet at sige, at vi tager ikke imod big donors eller penge fra bestemte virksomheder eller aktører osv. Og det var også noget af det, som Obama han jo gjorde rigtig meget ud af tilbage i 2008, hvor han netop sagde, at vi får alle de her små donorer, vi gør det via internettet, og det var super smart dengang. Det er sådan lidt trivialt i dag, ikke? Det, jeg bare sidder og tænker på, spørgsmålet er, hvis hun så først vinder nominering, hvis hun gør det, og det er virkelig med mange visser, ikke? Fordi vi er meget tidligt i stadigvæk. jamen vil hun så holde fast i det? Kan hun så stå imod? Fordi det er svært at komme udenom, at penge bare betyder rigtig, rigtig meget i amerikansk politik. Lad os lige høre en grund til, at der er så mange af de rige mennesker i USA, heriblandt Zuckerberg, men mange andre, der virkelig ikke ser frem til risikoen for, at Elizabeth Warren, hun skulle blive valgt til USA's præsident. For hun kommer jo ind. Hun er oppe fra Massachusetts, hun er universitetsprofessor, hun er i særlig viden om bankruptcy, altså at man går nedenom og hjem, hvordan håndterer man den sager. Og så kommer hun ind hos Barack Obama som chef for sådan en slags forbrugertilsyn, der bliver bygget op. Og ved den lejlighed, der har hun blandt andet en seance inde i kongressen, hvor hun gennemhejler en CEO fra en af de store banker. Han hedder John Stumpf, og han var administrerende direktør for det, der hedder Wells Fargo. Og han får virkelig med forhammeren. Prøv at høre her. So you haven't resigned. You haven't returned a single nickel of your personal earnings. You haven't fired a single senior executive. Instead, evidently, your definition of accountable is to push the blame to your low-level employees who don't have the money for a fancy PR firm to defend themselves. It's gutless leadership. You should resign. You should give back the money that you took while this scam was going on. And you should be criminally investigated by both the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission. Ja, hvad vi jo ikke kan se, fordi det er radio, så ser vi altså John Stumpf sidde deroppe og tænke, hvad i alverden foregår der? Jeg bliver angrebet af en top på det tidspunkt sådan en slags minister, nemlig Elizabeth Warren i Obama-regeringen, for at være uden moral, for at jage penge til mig, mens jeg har sendt nogle lavere ansatte ud foran mig for at beskytte mig selv osv. Det er jo den tone, hun har. Det er altså næsten 10 år siden. Ja, altså han får sådan en skideballe, ja. men igen, så tænker man jo også, jamen det er jo, altså, hvad fra mit perspektiv, men det er jo sådan fornuftigt, hun siger. Hun har jo ret, og der har vi jo så også finanskrisen, ja. og kan man sige også den stigende ulighed, hvis man synes, det er et problem. Men ja. De folk, der gør det, vil jo i hvert fald sige, der er et eller andet her, der er helt galt. Og der har vi jo også set i USA netop, hvordan skel mellem menige medarbejdere og CEO, altså topchef, er jo altså eksploderet de seneste årtier, altså sådan helt i vejret. Så det er hendes holdning, og hun er jo så også blevet udfordret på det her med, om hun er kapitalist. Igen, lidt tilbage til det, vi snakker om. Det er noget, de går ekstremt meget op i. Er du kapitalist? Ja. Og det siger hun er kapitalist. Ja. Hun går ind for det kapitalistiske system, men hun synes så, at det er broken, som siger, at det er gået i stykker, og der skal nogle flere skatter på de her formuer. Så hun er simpelthen ude på at finde pengene hos de rige, sådan typisk set, dem som ham her, CEO'en, hun har så snakket om, som hun synes, der snyder. De i hvert fald udnytter systemet til netop ikke at betale skat. Så hun er sådan en retfærdigheds... Og Astrid, hun går jo også længere. Altså hun går måske ikke så langt som Ocasio-Cortez, som vi talte om til at starte med, men hun er jo ikke derinde på midtbanen, hvor Hillary Clinton og Bill Clinton og John Kerry og alle de andre var dem, der sådan på en eller anden måde blev opfattet, måske med rette, måske urimeligt, som en del af den der økonomisk, politiske, kulturelle elite, der holdt hånden over hinanden. Det virker ikke, som om hun gør det. Nej, hun går længere. Hun er ikke bange for at sige, jamen de rige, de skal betale noget mere skat. Og det er jo sådan, det kan vi diskutere herhjemme i Danmark, men i USA er det jo stadig sådan et lidt upopulært eller noget upopulært synspunkt. Og den diskussion, som det så tit havner i, det er jo det her med, jamen er hun electable? Altså kan hun så vinde? Og det er jo der, hvor Joe Biden så også tit bliver fremhævet som den der electable, den valgbare kandidat. Og spørgsmålet er, altså det var i hvert fald min egen refleksion omkring det her, altså det hun kommer med, det er så frisk, og man kan forstå, hvad hun siger. Ja. Fordi der er jo mange af de der demokrater, også John Kerry, som jeg jo selv arbejdede for for 100 år siden, men det, som ender i det der sådan lidt uldne noget, altså hvad er det egentlig, I vil? Ja. Hvem er det egentlig, I vil tage pengene fra? Hvem er det egentlig? Det må godt gøre lidt ondt på nogen. Der skal bare være tilpas mange, som så får noget godt ud af det, og som så vælger at stemme på jer, ikke? Så umiddelbart så tænker jeg, at det vil i hvert fald være, altså det vil være noget helt andet, end vi har set hos demokraterne sidste mange valg, men det kan også være, tiden er moden til det. Jeg tror, at man skal passe på med at lave den der sådan, når man historisk set har det været en mere midtersøgende kandidat, der har vundet. Jamen, hvorfor kunne det ikke være en Warren den her gang? Altså, vi har jo set med Trump, som så er helt over i den anden ende af pendulet. Og så er hun også skarp i replikken på rigtig mange andre emner. Her var her er et lille klip, Astrid Haug, som jeg hørte forleden dag, hvor CNN har en town hall, et slags forsamlingshus, og der er en vælger, der dog er repræsentant fra en eller anden NGO-organisation, der stiller sig op og stiller Elizabeth Warren et spørgsmål om homoseksuelle, der kan gifte sig eller ej. Prøv at lytte. Let's say you're on the campaign trail and you're approached. And a supporter approaches you and says, Senator, I am old fashioned and my faith teaches me that marriage is between one man and one woman. What is your response? Well, I'm going to assume it's a guy who said that. And I'm going to say, then just marry one woman. I'm cool with that. Assuming you can find one. Ja, det her, det ville man ikke sluppe godt afsted med for 4 eller 8 år siden i amerikansk politik. Her er hun en helt. Men det er svært ikke at være fan, ikke? Jo. Altså, jeg viste faktisk til min 12-årige søn, som sagde, at han så hende sådan lidt som sådan en ældre udgave af Ellen DeGeneres. Ja. Det er jo virkelig en cadeau. Altså, ja. Hun er jo virkelig, virkelig sjov. Men det her med, at hun også har humor. Ja. Og ikke fordi vi skal snakke meget om Hillary Clinton, men det var faktisk noget af det, hun virkelig kæmpede med at være sådan en troværdig sjov. Ja. Hun havde nogle virkelig... Altså, de var bare aldrig rigtig sjove. Publikum grinede, men det var sådan mere, fordi det skulle man, når man stod der og sådan noget. Ja. Ikke? Altså, hun er sådan oprigtig sjov, og ja, og som du siger, altså, hun følger med tiden. Det her, det er et meget moderne synspunkt. Det er sådan lidt, hvis du er imod, homoseksuelles rettigheder til at blive gift, så får du nok også svært ved selv at finde en og gifte dig med. Ikke? Ja. Og så bare det, hun siger, at jeg går ud fra, at det er en mand. Ja. Det er skide sjovt, og det var den der feminisme, som hun jo også har i sig, sådan om jeg går ud fra, at det her synspunkt, det må være en mands. Og hun mener det ikke ondt, i hvert fald som jeg tolker. Det er bare virkelig, virkelig sjovt. Er det sådan, vi talte lidt før om, at 2016 var det der kvindernes år i amerikansk politik, og det var det jo helt åbenlyst, flest kandidater, flest valgte. Virker det som om, Astrid, du har fulgt amerikansk politik tæt, som jeg startede med at sige, siden 2004-kampagnen, hvor du er frivillig i John Kerrys kampagne. Altså, og så har vi jo set Hillary Clinton forsøge i 2008 med at blive kandidat, taber til Barack Obama. Hun prøver igen i 2016, hun bliver rent faktisk kandidat. Det var lidt svært for hende. Hun ender med at tabe til Donald Trump. Alle skælder ud og siger, kun du kunne tabe til Donald Trump, ingen andre kunne, ikke også? Nu ser det jo ud som om, som vi siger lige nu. Meget kan ske, fordi det er jo politik, det her. Men lige nu ser det ud som om, at demokraterne altså vælger en kvinde som deres kandidat. Og her er det, som jeg synes er ret centralt, det er, det bliver der ikke rigtig talt om. Er det fordi, man går bare gået på det politiske nu? Jeg håber det, fordi det er sådan en ny tid, en ny generation, altså yngre vælgere, en ny generation af journalister med al respekt, men altså som også kigger på det på nogle nye måder. Så har vi det her post-MeToo, som også er lidt den der med, at du, altså, den en af de sager, som jeg tror også, vi kommer ind på det her med Elizabeth Warren, hvor, som går helt tilbage til 1971, hvor hun fortæller, at hun blev fyret dengang, fordi hun var gravid. Det kan vi lige vende tilbage til. Men hvor man kunne sige, måske for nogle år siden, der vil man sige, at det er sikkert bare noget, hun finder på. Men nu er det sådan, at vi tror på hende. Ja. Fordi at, jamen, det er simpelthen kommet frem så mange gange, at kvinder de bliver udsat for de her ting. Så jeg tror, det er en ny tid, og så synes jeg i hvert fald, Warren er meget godt bud. Men om det vil vise sig, og hvis i sidste ende hun ikke vinder nominering, og hun ikke bliver den næste præsident, så er det sikkert slet ikke noget med køn at gøre, så der er alle mulige andre faktorer også. Og så har vi jo en interessant historie her, fordi hun er 70 år gammel. Der er jo rigtig mange amerikanske kvinder på den alder, og lidt yngre, der vil kunne genkende hendes historie. Hun er i gang med at tage en fin uddannelse på et universitet i sin tid, møder en mand. Denne mand får på en eller anden måde sammen med hende måske overbevist hende om, at hun skal stoppe med at læse, fordi hun skal passe de børn, hun føder hjemme, så hun stopper 1-2-3 år, hvor hun så ikke læser, når hun så skilt fra den mand, vender tilbage på arbejdsbordet og bliver knalddygtig på det her område. Og så er der den der sag, som du lige nævnte, Astrid, hvor hun går ud og siger, at dengang oplevede jeg, at jeg røg ud, fordi jeg var gravid. Ja, hun underviste, og hun var blevet lovet et år mere som underviser, og så kommer hun så og siger, at hun er gravid, jeg tror i 6. måned, så de må også kunne se det. Ja. Og så får hun så at vide, altså ifølge hendes egen udlægning, at hun kan ikke længere få jobbet. Og det har hun så været ude at sige på kampagnesporet her flere gange, at altså, hun blev fyret det gang, fordi hun var gravid. Og hendes kritikere, de har så været inde og finde, hvilket jeg synes er meget interessant, de har været inde og finde de der referater. Ja. Det er ret utroligt, at de overhovedet kan finde dem fra 71. Ja. Hvor der så står, at hun sagde op, og det beklager vi. Eller vi beklager, at vi har modtaget hendes opsigelse. Og så siger det så, når der står i referater, hun selv sagde op, og man tænker, jamen jøsses, selvfølgelig har de da skrevet det i referaten. Ja. Ikke? Og det jeg så synes, der er interessant, en ting er, om historien er sand eller falsk. Jeg kan lige så godt sige, jeg vælger at tro på den. Og det er der så også rigtig mange andre kvinder, der gør, som går ud på Twitter og andre sociale medier, men primært Twitter, og støtter op og siger, jamen er du kvinde i den såkaldte fødedygtige, eller forfærdelige ord, altså men i 20'erne, 30'erne, er du på arbejdsmarkedet, så oplever du det her. Og faktisk også, Ocasio-Cortez var også ude at lave et tweet, ikke om sig selv, men at hun havde snakket med nogle venner, som også havde anbefalet, at hvis hun skulle til en jobsamtale, så lad være til den der forlovelsesring på, fordi så ligner det, at du er gift, og så skal du helt sikkert have børn. Ja. Kvinder i dag, altså fordi det her det er jo tilbage i 71, oplever det også alle, tror jeg, i min omgangskreds, har prøvet det der med at sidde til en jobsamtale, og vi sidder og snakker om, skal du sige, at du planlægger at få barn nummer 2, eller skal du lade være? Jeg siger, lad være. Lyv. Altså, du må gerne lyve om det der med børn, fordi altså, får du aldrig jobbet. Det er bare for at sige, det er så evigt aktuelt, og det gør jo også, at hun på den måde, ja, synes jeg, har nogle rigtig stærke budskaber omkring ligestilling. Og så kan vi måske også studere med en interessant oplysning her, som jeg så forleden dag. Det er en af de store meningsmålingsbyråer i USA, der har målt henholdsvis mænds og kvinders opbakning til Donald Trump. Og meget interessant. 49% af mændene bakker op om ham. 48% af mændene kan ikke lide ham. De er altså lige delt. Og hos kvinderne, det er der, det er helt galt for Donald Trump, og omvendt meget godt for Elizabeth Warren, for der er vi oppe på næsten 2/3 af kvinderne, der ikke bakker op om ham. Så det kan jo være, at det her, det er det valg, hvor kvinderne kan få valgt en præsident i USA. Tusind tak til dig, Astrid Haug, som altså har fulgt amerikansk politik siden 2004, hvor du var frivillig i John Kerry-kampagnen, når du til daglig digital rådgiver i dit eget firma, Astrid Haug Bureau. Og vi er også færdige med kampagnesporet for denne uge. Vi er tilbage igen om en uge, hvor Mads Fuglede forhåbentlig er kommet hjem fra det store Amerika. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.